کیا خودکشی کرنے والے کے لیے دعائے مغفرت کر سکتے ہیں؟ جی ہاں، کوئی مسلمان اگر خودکشی کرے تو اس کے لیے دعائے مغفرت کرنا جائز ہے، اس کی نماز جنازہ بھی پڑھیں گے۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔